serwisowy. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 30 maja, jest 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Zakończyło się spotkanie władz Zjednoczonej Prawicy dotyczące rekonstrukcji rządu. W Katowicach wróciła na wokandę sprawa byłego policjanta oskarżonego w procesie poszlakowym o zabójstwo żony. Nowy prezydent Ukrainy rozmawiał z szefami dyplomacji Francji i Niemiec. Siedzibę PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zebrało się kierownictwo Zjednoczonej Prawicy. W dotyczącym rekonstrukcji rządu spotkaniu obok władz PiSu wziął udział wicepremier i szef porozumienia Jarosław Gowin i minister sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który wywalczył mandat do Parlamentu Europejskiego, powiedział, że decyzje zapadły, ale nie może o nich mówić. Pan premier ma pierwszeństwo w ogłoszeniu decyzji, podkreślił. Sam szef rządu opuścił siedzibę PiSu jako jeden z ostatnich. Wcześniej Mateusz Morawiecki spotkał się w ciągu dnia w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Andrzejem Dudą. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski powiedział po nim, że rekonstrukcja rządu odbędzie się w przyszłym tygodniu i będzie dość szeroka. Na samym spotkaniu były rozmowy oczywiście o personaliach, o kandydatach na ministrów. Propozycje także zgłosił pan prezydent. Ta dyskusja oczywiście jeszcze będzie trwała. Te rozmowy będą trwały, natomiast na pewno w przyszłym tygodniu odbędzie się rekonstrukcja. Rekonstrukcja związana jest m.in. z niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, w którym kilkoro ministrów uzyskało mandaty. W Parlamencie Europejskim zasiądą m.in. wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Rudziński i minister rodziny Elżbieta Rafalska. W sądzie apelacyjnym w Katowicach rozpoczął się proces byłego policjanta z Sosnowca oskarżonego o zabójstwo swojej żony. W zeszłym roku sąd pierwszej instancji uznał Marka G. za winnego. Zdaniem sądu były policjant w lipcu 2012 roku zabił swoją żonę w mieszkaniu, następnie spakował jej ciało do walizki, wywiózł i zakopał. Ciała do tej pory nie znaleziono, proces opierał się na poszlakach. Utrzymujemy, że zgromadzony materiał dowodowy jest wystarczający, mówił prokurator Zbigniew Jamroz. Prokurator wnosił o podwyższenie kary do 25 lat pozbawienia wolności. Zgromadzony materiał dowodowy pozwala na skazanie mu za zabójstwo. Prokuratura w tym obszernym dokumencie tłumaczy, dlaczego przyjęła takie, a nie inne stanowisko i podziela stanowisko sądu pierwszej instancji. Oskarżony podczas pierwszego procesu twierdził, że jego żona po kłótni wyszła z domu i zerwała kontakt z bliskimi. Obrona Marka G. chce uniewinnienia lub powtórnego procesu. Rolą sądu w procesie poszlakowym jest wykluczenie wersji alternatywnych. Sąd pierwszej instancji tego nie zrobił, mówiła mecenas Katarzyna Górny-Salwarowska. Ten materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie daje podstaw do tego, żeby przyjąć, że to nasz klient, pan Marek G., jest sprawcą zabójstwa swojej żony. W tej sprawie zachodzi więcej wątpliwości niż tak naprawdę kwestii, które da się ustalić w sposób jednoznaczny. Marek G. w sądzie pierwszej instancji skazany został na 15 lat więzienia. Ministrowie spraw zagranicznych Francji i Niemiec chcą ożywienia procesu pokojowego dotyczącego Donbasu i proponują spotkanie szefów państw formatu normandzkiego, czyli Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy. To właśnie przywódcy tych czterech państw zatwierdzili kilka lat temu porozumienia mińskie zakładające rozejm w Donbasie. Dziś szefowie niemieckiej i francuskiej dyplomacji spotkali się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Po spotkaniu z ukraińskim prezydentem minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas podkreślił, że w ostatnim czasie miński proces pokojowy uległ wyraźnemu spowolnieniu i należy go ożywić. Zgodziliśmy się, że w formacie normandzkim w ramach rozmów Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji będziemy dążyć do tego, aby mińskie uzgodnienia pokojowe zostały wykonane i zaprowadzony został pokój na wschodzie Ukrainy. We wspólnym oświadczeniu szefowie dyplomacji Niemiec i Francji zapowiedzieli, że w najbliższym czasie przeprowadzone będą konsultacje mające na celu zorganizowanie szczytu przywódców państw formatu normandzkiego. Po spotkaniu z szefami niemieckiej i francuskiej dyplomacji prezydent Wołodymyr Zełenski zaznaczył z kolei, że Paryż i Berlin popierają, jak to określił, ukraińskie priorytety w dziedzinie wstrzymania ognia i zakończenia wojny. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec wracamy jeszcze do kraju. W Warszawie otwarto zmodernizowaną klinikę pediatrii, nefrologii i alergologii dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego. Jest tam teraz dużo więcej nowoczesnego sprzętu, odnowione sale chorych, a także miejsca odpoczynku dla rodziców. W uroczystym otwarciu kliniki wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agata Kornhauser-Duda. Podkreślała, że to bardzo ważna inwestycja. Nie ma takich pieniędzy, których nie warto byłoby zainwestować w ratowanie życia i zdrowia pacjentów, przede wszystkim właśnie tych najmłodszych, którzy są naszym największym skarbem i naszą przyszłością. W związku z tym jest to inwestycja w naszą wspólną przyszłość. W klinice także przebudowano pomieszczenia i wymieniono instalacje. Sale chorych są klimatyzowane, przy każdej jest łazienka. To był serwis Trójki. Czas na serwis sportowy. Adam Malecki. Dzielnie walczyła Magdalinet z Simoną Halep w drugiej rundzie tenisowego French Open. Polka z trzecią rakietą świata stoczyła trzysetową batalię. W pierwszej partii górą Halep wygrała 6-4, w drugiej wygrała Linet 7-5, a w tym decydującym secie Rumunka po 2 godzinach i 11 minutach wykorzystała czwartą piłkę meczową. Było 3-6. Linet kończy grę na kortach Rolanda Garrosa w drugiej rundzie, w trzeciej jest już Iga Świątek. Ona dzisiaj w dwóch setach pokonała Chinkę Qiang Wang i już może myśleć o kolejnej rywalce. Będzie nią Portorykanka Monika Puig. Brawa dla Świątek, brawa dla naszych siatkarek, które wygrały kolejne spotkanie w Lidze Narodów. Tym razem 3-1 z Holenderkami. Na 6 rozegranych meczów biało-czerwone wygrały 5, zresztą z rzędu. Przegrały tylko na inaugurację z Włoszkami i rozkręcają się z każdym kolejnym spotkaniem, przekonywała na antenie TVP Sport Maria Stencel. Myślę, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. To jest takie idealne zdanie na ten moment. I myślę, że jesteśmy gotowe na grę z najlepszymi zespołami. Nie tylko grę może, na wygrywanie z najlepszymi zespołami, ponieważ w tym roku bardzo dobrze się prezentujemy i na pewno jest w nas nadzieja. Biało-czerwone są na trzecim miejscu w tabeli. Lepsze są tylko Turczynki i Amerykanki. We wtorek mecz z Serbią. Niesamowity wyczyn reprezentacji Norwegii na Mistrzostwach Świata do lat 20, a jeszcze większy jednego z piłkarzy tej reprezentacji. Erling Haaland strzelił 9 goli, co jest absolutnym rekordem i historycznym wyczynem w młodzieżowym mundialu. Norwegia pokonała biedny Honduras aż 12-0. W innym zakończonym już meczu było mniej drastycznie. Urugwaj pokonał 2-0 Nową Zelandię, ale obie drużyny awansowały do 1/8 finału. W trwających meczach grają Nigeria z Ukrainą, a Stany Zjednoczone z Katarem. A w Sankt Pölten bardzo dobry wynik naszego kulomiota Konrada Bukowickiego. Polak o 4 cm pobił rekord życiowy na otwartym stadionie. Pchnął na odległość 21 metrów i 70 cm. Ten wynik gwarantuje mu udział w Mistrzostwach Świata w Dausze, a także zapewnia wyjazd na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Polak wypełnił wygórowane minimum narzucone przez światowe władze i może być spokojny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże na północy i zachodzie oraz na południu Małopolski i Podkarpacia. Przelotne opady deszczu. Będzie ciepło od 20 do 23 stopni. Chłodniej na wybrzeżu i terenach podgórskich od 16 do 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Śpiewa, tańczy, recytuje. Wszystko to będzie robić w specjalnym wydaniu Akademii Rozrywki. Naszym gościem będzie... Joanna Kołaczkowska. Będę to wszystko robić. Będę. Tylko nie będzie widać. Serdecznie Państwa zapraszam. Jutro, tuż po 13. Mariusz Ciśnik i Łukasz Szwed. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Najlepsi młodzi kolarze z całego świata. Walka o zwycięstwo pod narodowymi flagami. Orlen wyścig narodów z cyklu UCI Nations Cup Under 23. 1-2 czerwca Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Tu rodzą się kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. W Leclerc niskie ceny wygrywają. Polecamy kuszące smakiem brzoskwinie za jedyne 4,79 za kilogram. Słodkie i soczyste. Szukaj ich w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór. Zaskoczeni wynikiem wyborów europejskich są wszyscy. Zaskoczeni są zwycięzcy, zaskoczeni są przegrani. Ich wyniku nie spodziewali się też ci, którzy badali nastroje opinii publicznej oraz ci, którzy komentują polskie polityki, czyli dziennikarze i media. Dzisiejszy Klub Trójki o tym, co się wydarzyło i jak widzą to naukowcy. Zapraszam. No i jesteśmy. Goście dzisiaj to politolodzy, dr Olgierd Anusewicz. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. I profesor Rafał Chwedoruk. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Panowie, czy należycie do tej zaskoczonej większości? Ja przyznam szczerze, że tylko jedna z cyfr budzi zaskoczenie, to znaczy wynik Prawa i Sprawiedliwości zarówno w procentach, jak i w liczbach bezwzględnych, natomiast wyniki wszystkich pozostałych komitetów wyborczych myślę, że były do bólu przewidywalne na wiele tygodni przed finałem całej elekcji, no ale czasami bywa tak w polityce, że 2 czy 3% robi strategiczną różnicę i kompletnie zmienia interpretację wyników wyborów i tak się stało w tym przypadku wynik Koalicji Europejskiej w procentach i w liczbach absolutnie nie był zły. Był tak, jak należało oczekiwać od tych partii. Natomiast dystans pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Koalicją Europejską jest dla owej koalicji informacją wręcz zatrważającą w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Krajowego. A frekwencja nie zaskoczyła pana profesora? Jeszcze przepraszam, panie doktorze, tylko dopytam. Nie, nie zaskoczyła mnie. Po pierwsze dlatego, że wybory samorządowe były tutaj pewnego rodzaju zapowiedzią wzrostu zainteresowania polityką. Po drugie, pamiętajmy, że dwublokowość polityki, która ma bardzo wiele wad, ona między innymi polityzuje wszystko wokół, nie zostawia w zasadzie żadnej dziedziny życia społecznego poza sporem politycznym, ma jedną zaletę. Lubimy jako obywatele bipolarne polityki, pojedynki, prawda? Drugie tury wyborów prezydenckich i tak dalej. Nasze wybory wówczas są uproszczone, ale łatwe do dokonania dla każdego z nas, można się powiedzieć, tylko po jednej z dwóch stron. I moim zdaniem to był nieunikniony efekt narastania bipolaryzacji polskiej polityki. Panie, ja powiedział tak, że z punktu widzenia tego, że mówimy o zwycięstwie PiSu, to nie zaskakiwało. Ja miałem wrażenie, że jedyne, co się w takim pozytywnym scenariuszu może wydarzyć dla Koalicji Obywatelskiej, to jest remis. Więc z tego punktu widzenia to, że PiS wygrał, to mnie nie zaskoczyło. To, że ten duży dystans się pojawił, to podobnie, tyle tylko, że ja jednak mam wrażenie, że ta frekwencja, której rzeczywiście można się było spodziewać, że będzie wyższa niż w poprzednich latach, to, co było trochę zaskakujące, to, że ona była wyższa w miejscach, gdzie się tego mniej spodziewałem. To znaczy spodziewałem się wysokiej frekwencji w miastach i tam takaż była. Kolejki z Rafałem Trzaskowskim, tak? Trochę tak, czy Hanną Zdanowską. Natomiast zdecydowanie mniej spodziewałem się wysokiej frekwencji w cudzysłowie na tak zwanej prowincji. I to właśnie ta wysoka frekwencja w tych regionach, w których Prawo i Sprawiedliwość zdobywało po 60 kilka, może po 70% poparcia, no ona wywindowała tak mocno tę różnicę pomiędzy koalicją a PiS-em. Więc w tym sensie ta różnica, ona jest, bardziej mi zaskoczyła frekwencja w tych regionach, w których ona teoretycznie powinna być niższa, czy też powinniśmy spodziewać się niższej, i już ten dystans był raczej konsekwencją tego. Ale sami zainteresowani, czyli politycy nawet są tutaj zaskoczeni, a jednak, co by o nich nie mówić, dysponują badaniami, to dotyczy ich życia i śmierci, można tak powiedzieć, więc tu powinni bardziej, no, oni nie powinni być zaskoczeni. Ale oni dysponują, znaczy, to dwie uwagi. Rzeczywiście politycy dysponują badaniami i muszę powiedzieć, że od strony badań to rząd i Prawo i Sprawiedliwość jest dużo lepiej obstawiona, bo też działania Prawa i Sprawiedliwości, poczynania rządu, konkretne ruchy premiera, reakcje na rozmaite rzeczy, widać było, że szczególnie w tych ostatnich miesiącach były całkiem dobrze zaprogramowane. Podyktowane badania. Tak. Mam wrażenie, że podyktowane dobrze zrobionymi i nie tylko ilościowymi, ale też jakościowymi badaniami. Natomiast jest jeszcze jedno zjawisko, które się wymyka badaczom. Tak dokładnie analogicznie do wyborów samorządowych. To znaczy żadne badania, łącznie z prywatnymi badaniami partii politycznych, nie pokazywały na przykład tego, że w Warszawie Trzaskowski może wygrać w pierwszej turze. Właśnie z takiego powodu, że mamy dzisiaj takie zjawisko i to nie tylko w Polsce. Ostatnio oglądałem takie badania robione przez włoskich politologów we Włoszech, gdzie sytuacja polityczna jest nawet bardziej skomplikowana niż u nas, że jest bardzo duża grupa, sięgająca nawet 20% wyborców, tych, którzy poszli do głosowania, którzy podejmują decyzję wyborczą w ciągu 48 godzin przed głosowaniem. Co oznacza, że w momencie, w którym zaczyna się cisza wyborcza, faktycznie jakaś część osób jeszcze podejmuje decyzję. Ale jaką i tego, decyzję? Decyzję na kogo, czy decyzję, czy w ogóle pójść? Decyzję na kogo. Decyzję na kogo. No bo mogą się wahać pomiędzy jednym a drugim ugrupowaniem na przykład. Albo nawet między kilkoma. W każdym razie ci wyborcy ostatniej chwili, oni są nie do wyłapania przez sondaże, więc jakieś zaskoczenie będzie i co więcej, raczej spodziewałbym się tego, że będą się pojawiały kolejne zaskoczenia tego typu, że rzeczywiście na ostatnią chwilę, w tym momencie, kiedy już ktoś to będzie mierzył, ale już my nie będziemy mogli tego komentować, ani publikować, ani też bazować swoich ocen na takich informacjach, bo po prostu ich nie będziemy mieli, takich zaskoczeń w przyszłości może być więcej. Czy moim zdaniem bardzo trudno byłoby znaleźć prostą analogię z Włoch. Może dziwnie to brzmi z perspektywy historii naszej części Europy, ale to nasz system partyjny na tle włoskiego jest dużo bardziej ustabilizowany. Włosi w zasadzie od rozpadu ich powojennej państwowości na początku lat 90., prawda, w wyniku wielkich afer korupcyjnych, mają system partyjny pogrążony w nieustannym chaosie i to zarówno na prawicy, na lewicy, jak i w centrum. Natomiast u nas sytuacja na tle wielu innych państw Europy, w tym szczególnie naszej części Europy, jest dużo bardziej stabilna. Moim zdaniem troszeczkę co innego leżało tutaj w pragenezie ostatnich wyborów w Polsce. Mianowicie wybory samorządowe pokazały w istocie niezwykle wysoki poziom mobilizacji wyborców liberalnych, wielkomiejskich i tak dalej. Także wyborców SLD, prawda? Ponad milion głosów na pozaparlamentarną partię i tak dalej. I to postawiło przed Prawem i Sprawiedliwością olbrzymie wyzwanie. To znaczy partie w naszej części Europy, które mają oblicze antyestablishmentowe, w Polsce czy na Węgrzech są to raczej partie prawicowe, prawda, w Rumunii, na Słowacji lewicowe, mające elektorat peryferyjny, to znaczy elektorat mniejszych miejscowości, wiejski, bardziej zachowawczy, socjalny i tak dalej, mają olbrzymie problemy z utrzymaniem tego elektoratu przy sobie. Jest to elektorat, który może się pojawić gremialnie przy urnach i dać niebywałe zwycięstwo, a może nagle zniknąć. Na przykład partia Roberta Fico na Słowacji, która wygrała samodzielnie wybór, się w ogóle rzadko zdarza we współczesnej polityce, dostając 40 kilka procent głosów, w następnych wyborach w ogóle nie wiadomo dlaczego. Prowadząc popularną i oczekiwaną przez obywateli politykę, straciła 1/3 wyborców. I PiS trochę tego doświadczył w mikroskali w wyborach do sejmików województw. Oczywiście wynik w sensie mandatu był imponujący, ale wynikał on raczej z podziałów między innymi ugrupowaniami. Prawo i Sprawiedliwość wszystko podporządkowało poszukiwaniu kanałów mobilizacji tej właśnie mniej zmobilizowanej, tak naprawdę mniej prawicowej części elektoratu, która zasiliła PiS w ostatnich kampaniach i te drogi rzeczywiście, tu się w pełni zgadzam, udało się odnaleźć. Zarazem otoczenie koalicji europejskiej, można się zastanawiać, czy świadomie, czy nolens volens, zrobiło bardzo dużo do tego, żeby zmobilizować przeciwko niej tych, którzy się w swoich preferencjach mogli wahać. A te nowe drogi dojścia, czy jak to powiedział pan profesor, czy jak to pan doktor powiedział, reagowanie na badania, to na przykład jest piątka Kaczyńskiego, czyli nowy program socjalny? Znaczy, to ja powiem taką rzecz, że w zasadzie moim zdaniem dzisiaj pojęcie prawica, lewica, konserwatyzm, socjalizm, liberalizm, jeszcze ten liberalizm się tam kołacze ze względu na swoją złą sławę, ale one nie biorą żadnego udziału w procesach podejmowania decyzji wyborczej. To znaczy dla przeciętnego mieszkańca Parczewa czy Siedlec, to on naprawdę nie uważa, że on jest prawicowcem, czy że on jest lewicowcem. W internecie tak to nie wygląda. Ci, którzy są czynni. No, ale mówię o przeciętnym i też psychologia polityki pokazuje, że ludzie mają różne natężenie preferencji politycznych i ci, którzy mają je bardzo wysokie, to oni tam rzeczywiście w tych internetach są po pierwsze bardzo aktywni, a po drugie oni podjęli decyzję, na kogo będą głosowali dużo, dużo wcześniej. Natomiast jest bardzo duża grupa elektoratu, która ktoś ostatnio się na mnie obraził, że tak powiedziałem, głosuje portfelami, ale być może to brzmi nieładnie, ale chodzi o to, że są to ludzie, którzy działają według bardzo prostego i absolutnie racjonalnego schematu. To znaczy, jeżeli w ciągu ostatnich 30 lat, albo inaczej, w ciągu tych 8 lat Platformy Obywatelskiej, tych 8 pierwszych lat, w sumie 8 z 10 pierwszych lat w Unii Europejskiej, państwo inwestowało głównie w infrastrukturę, a mniej w ludzi, no bo takie były realia programów unijnych i tak dalej, i tak dalej. Nie wchodźmy w szczegóły, przynajmniej na razie. I przychodzi Prawo i Sprawiedliwość i zmienia wajchę, to znaczy mówi, że już nie będziemy inwestowali w infrastrukturę, albo że w infrastrukturę będziemy inwestowali mniej, ale będziemy organizować przepływ środków od państwa do obywateli, to bardzo demokratyczny, bo wszyscy dostajemy, którzy mają dwoje dzieci, 500+. Wszyscy emeryci dostali na rękę 888 zł przed wyborami. To jeżeli jestem takim przeciętnym wyborcą, który nie ma orientacji, czy on jest lewica, czy on jest prawica, i jest partia rządząca, która powoduje, że od zera zaczynam dostawać od tego rządu, od tego państwa, a w rozumieniu również od rządu, konkretne korzyści, jestem w stanie bezpośrednio na sobie odczuć taką, chciałbym się powiedzieć zbawczą, ale no, dotyk tego państwa, bo on mi daje te pieniądze, przesyła mi to na konto. Albo mogę pójść do apteki i odebrać, być może nie wszystkie, być może chciałbym mieć więcej, ale bezpłatne leki, to jest coś, czego wcześniej nie było. I jeszcze raz powtarzam, jeżeli po drugiej stronie urny jest racjonalny wyborca, to ten racjonalny wyborca może sobie na jednej szali postawić kilku zwolnionych sędziów i naruszenia konstytucji, a po drugiej swoje codzienne życie i zobaczyć, że okej, no to może jednak ta konstytucja i ci sędziowie nie są tak istotni, jak to, że moje życie się pozytywnie zmieniło. No, były badania, które pokazywały, jak w 2016 roku wzrosła liczba Polaków, którzy wyjechali na wakacje, dlatego że w czerwcu odebrali skumulowane 500+ za kwiecień, maj i za czerwiec. I to są bardzo konkretne rzeczy, które stoją po stronie Prawa i Sprawiedliwości, czy też szerzej Zjednoczonej Prawicy. Cały czas Koalicja Europejska, Obywatelska, czy jakkolwiek ta koalicja będzie się nazywała w przyszłości, nie potrafi złożyć Polakom propozycji, która będzie choć trochę analogiczna, czy zbliżona do tego, co proponuje PiS. Oczywiście Schetyna zaczął mówić o 500+ już od pierwszego dziecka, tylko że wydarzyło się to, co zresztą wcześniej robiła Platforma Obywatelska, kiedy rządziła, czyli ten pomysł został zabrany im przez Prawo i Sprawiedliwość i powiedzieli, my to zrobimy. I teraz okej, może i to był pomysł Schetyny, w cudzysłowie oczywiście, ale jak do tego dojdzie, to działanie i zasługa będzie po stronie Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego. Więc naprawdę nie oczekujmy od ludzi, że oni będą się ujmowali za sędziami czy za konstytucją, podczas gdy, zwłaszcza, że najczęściej o tym w ogóle nie mają pojęcia, nie śledzą tych, wyłączają się. To też badania pokazują dość dobrze. Pytanie o te bańki medialne. Bańki medialne, ale bańki medialne to jedno. Natomiast proszę zobaczyć na jeszcze coś innego. Ja ostatnio sobie sprawdziłem. Łączna widownia wiadomości, wydarzeń, faktów, Panoramy i Teleekspresu z 2015 roku wynosiła około 14 milionów osób dziennie. W 2018 to było niewiele ponad 10 milionów wyborców, widzów. I to część z nich oglądała więcej niż jeden program. Więc a głosuje w 2015 roku, ostatnio sprawdzałem, to głosowało 15 milionów 600 bodaj osób, tak? Znaczy to są nieporównywalne. Naprawdę, jak ktoś ogląda te wiadomości, czy wydarzenia, czy fakty, to on zwykle wie, na kogo chce głosować i on się przejmuje tymi sędziami, ale albo ich lubi, albo ich nie lubi. Natomiast ja mówię o tych, bo ci robią różnicę, którzy nie oglądają wiadomości, też ci, którzy nie słuchają naszej audycji. I oni widzą przelew na koncie i podejmą decyzję. Z tymi jest mi po drodze, bo oni robią mi dobrze. No dobrze, a to do pana profesora pytanie. Czy te 500+ działa jeszcze, czy już wyblakło? No jest taka teza, przynajmniej publicystyczna, że trzeba było uruchomić piątkę Kaczyńskiego, żeby reaktywować to uczucie wdzięczności, które ponoć tam już wygasło. A Tak, to można podać spektakularne przykłady. Mówiłem o Robercie Fico, tak samo było z partią pracujących w Brazylii, która wyciągnęła z nędzy 40 milionów ludzi. I co się okazuje, olbrzymia część ludzi wzbogaconych, którzy wynieśli się z faweli już na obrzeża właściwego miasta, natychmiast jak się wyniosła, przestawała głosować na partię pracujących, mówiąc skrócie. Ale to PiSowi też to mogło zagrozić. Tak, PiSowi też to mogło zagrozić i stąd w istocie zgadzam się, że to był dodatkowy czynnik, prawda? Kolejne programy społeczne. No i tak generalnie powiedziałbym w kontekście tej kampanii, że John Maynard Keynes wygrał z Danielem Cohn-Bendit. To znaczy okazało się, że ekonomia wygrała z kulturą. Że dla obywateli, wbrew różnym modnym teoriom od lat 70., prawda, że dawne takie zbiorowe tożsamości czy głosowanie ekonomiczne jest zastępowane przez spory kulturowe i tak dalej, okazało się, że w tym segmencie wyborców, który rozstrzygał wyniku wyborów, to kwestie ekonomiczne decydują. Zwłaszcza, że bliskość względem Polski kryzysu ekonomicznego sprzed dekady zwiększyła jakby poziom ekonomistycznego podejścia Polaków do własnego losu. Koalicja Europejska była w pewnego rodzaju pułapce po 500+, ważniejszej, myślę, być może nawet od samego oddziaływania 500+. Mianowicie większość Polaków jest absolutnie zdecydowanie za 500+, ale jest też istotny segment, no, ponad 20%, który jest sceptyczny wobec 500+. Są to głównie wielkomiejscy, liberalni, wyborcy i tak dalej. I teraz, jeśli Koalicja Europejska uczyniłaby głęboki krok w kwestiach ekonomicznych w lewo i zaczęła się licytować z PiS-em, prawda, 1000+ zamiast 500+ i tak dalej, mogłaby zrazić do siebie najbardziej liberalny segment wyborców z wielkich miast. Czyli powtórka z Nowoczesnej. Tak, i odwrotnie. No, jednocześnie pójście w twardy liberalizm ekonomiczny, odrzucenie 500+ i tak dalej, absolutnie zamykałoby na możliwość oddziaływania na resztę opinii publicznej. No i trzecia rzecz, myślę, jakby wpisująca się w to, o czym mój poprzednik mówił. Otóż w dobie globalizacji wszędzie w świecie w zasadzie zaczęto tracić wiarę w politykę w ogóle, a w państwach demokratycznych w konsekwencji w demokrację. Po co ja mam iść na wybory, cokolwiek zmienić? Przecież tak są rynki światowe. No. Co ja mogę wobec potęgi transnarodowych korporacji, wobec Unii Europejskiej, wobec międzynarodowych układów o cłach, taryfach i tak dalej. Tymczasem sytuacja w Polsce, w której politycy coś obiecują, wygrywają wybory i natychmiast to realizują, te najbardziej symboliczne obietnice, to był pewnego rodzaju przełom kopernikański, prawda? Znaczy iluś obywateli mniej zainteresowanych polityką uznało, że idąc na wybory są w stanie w ogóle cokolwiek zmienić, mieć na cokolwiek wpływ. I to jest, myślę, ostatnie wybory są jakby potwierdzeniem tego, że tak się dokładnie w Polsce stało. A można zrobić, czy może już zrobiono taką wiwisekcję do tego największego elektoratu, od niego zacznijmy, czyli elektoratu PiS-u. Jaki procent tych wyborców głosował dlatego, że ma zdecydowanie prawicowe poglądy, jaki z powodu 500+, a jaki z powodu, nie wiem, tego, że się boi powrotu Platformy, co często się łączy z 500+. O, to taki żart z internetu, dość okrutny w stosunku do Koalicji Europejskiej, że na całym świecie ludzie mają dosyć rządu, więc głosują na opozycję, a u nas odwrotnie. To tak po wyborach się przeczytałem. Żarcik. Da się podzielić ten pisowski elektorat według takich grup? Znaczy pewnie się da go podzielić, nawet bym jeszcze dodał jedną grupę, czyli takich osób, które obawiały się powrotu, nie tyle powrotu Platformy, ile wygranej sił, które byłyby skłonne podjąć ostrą walkę z Kościołem na tle filmu Sekielskich, na tle wcześniej Kleru i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie widziałem jeszcze, chyba nikt nie zdążył zrobić takich badań, które by pokazywały motywację, dlaczego akurat na PiS. Znaczy ja takich badań nie widziałem, jeżeli ktoś je zrobił, to chętnie poznam. Ale tak jak mówię, dołożyłbym też ten czwarty czynnik i tak naprawdę wydaje mi się, że to straszenie powrotem Platformy przez polityków PiS to nie było takie straszenie, jak Platforma straszyła PiS-em, tak? Bo Platforma straszyła PiS-em, mówiąc, że to przychodzą, przepraszam za metaforę, troglodyci. I oni nie umieją, oni są niekompetentni, jeszcze na dodatek są lekko niestabilnie emocjonalnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? I czy chcesz, trochę w takim duchu tego słynnego spotu, oni pójdą na wybory, a ty, tak, w myśl takiej zasady, że elektorat definiuje wizerunek partii politycznej. Poniekąd to trochę ma miejsce. Natomiast PiS straszył Platformę w taki bardzo racjonalny sposób, czyli z jednej strony, okej, zagłosowałeś na nas, zagłosuj na nas, bo my daliśmy ci 500+, a jak już nie pamiętasz o tym, że powinieneś być, jakby, że powinieneś to docenić, to pamiętaj, że tam jest Platforma, która, czy, a w Platformie jest ta Nowoczesna, która chce wam to zabrać, prawda? I więc to straszenie miało trochę inny wymiar, dużo bardziej racjonalny. I a propos tego, co powiedział Rafał, bo ta wojna taka tej kultury z ekonomią, ona nie jest jednoznacznie dzisiaj wygrana przez ekonomię. Ona jest, bo to jest taka bitwa, która się powtarza. Tak? Znaczy ona powtarza. Raz wygrywa ekonomia, raz wygrywa kultura. W 2011 roku wygrała chyba kultura, tak? A w 2007 to na pewno, no przecież wszystkie wskaźniki ekonomiczne były po stronie Prawa i Sprawiedliwości wtedy. Super wzrost i tak dalej. I co? No i nic. I właśnie wtedy wygrała kultura. I nie, dzisiaj wygrywa ekonomia. Kompletnie się z tym nie zgodzę. Panie profesorze, sekundkę. Aha. Bo tutaj a propos tego, co powiedział pan doktor, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, jakiś PR-owiec kampanijny by to od razu wszedł z panem doktorem ostro w polemikę. Jak to? We wszystkich podręcznikach perswazji jest, żeby stawiać na emocje, a nie na racjonalne argumenty. Ale to nie chodzi o to, żeby stawiać... chodzi o to, że ekonomię też można przedstawiać w emocjonalny sposób. To jedno z drugim nie ma... Nie, no można, no lodówka w 2005 roku, prawda? Natomiast kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej i bardzo szybko, po pierwsze, rozładowano częściowo problem bezrobocia poprzez migrację, zaczęły napływać unijne środki, nastąpił bardzo wyraźny zwrot w wielu aspektach w stronę postaw liberalnych. To znaczy wielu Polaków chciało, żeby państwo w radosnej konsumpcji, często na kredyt, absolutnie nie przeszkadzało. A PiS akurat wtedy przeżywa wciąż jeszcze wzmożenie antykorupcyjne. Prawda? A także ze względu na strukturę swojego elektoratu nie mógł być bardzo liberalny ekonomicznie, chociaż się starał. Zyta Gilowska. W kilku miejscach był bardziej liberalny niż i tak dalej. I jeszcze w 2011 roku dotrwał. No, to, że kryzys nas częściowo ominął, zawdzięczamy złotówce, gwałtownemu zadłużeniu się państwa i nakręcaniu spirali konsumpcyjnej. To nas uratowało oczywiście kosztem innych rzeczy. Ze strony sztabowców PiS-u wyraźnie można było usłyszeć w ostatnich latach taką tezę o dychotomii elektoratu tej partii. Że jest tradycyjny wyborca, którego najłatwiej jest odnaleźć poprzez częstotliwość udziału w praktykach religijnych. To historyczne różne granice w Polsce, prawda, w ten sposób można zarysować i doszlusowała do tego trzonu ta część wyborców, która była motywowana socjalnie. No fenomen teraz dopiero dostrzeżony. On tak naprawdę postępuje od kilku lat. Ekspansji PiS-u na ziemiach odzyskanych. Zawsze. Z czego to wynika? No to wynika z kwestii socjalnych. W sposób ewidentny. Jest tam bardzo dużo terenów, w którym się nie wiedzie w dobie transformacji. Także wiejskich. Popegeerowskie tak zwane. Nie tylko popegeerowskie. To nie muszą być tylko popegeerowskie, prawda? To tak naprawdę często obok tych słynnych popegeerowskich były też tereny mocno zindustrializowane, prawda? To były tereny bogatsze od większości innych ziem Polski. Tam jest często bardzo słaba demografia i tak dalej. To nie jest tak, że tam prawicy wcześniej nie było, prawda? Bo na przykład tereny, gdzie były większe skupiska potomków, repatriantów z Zabuga, prawda? Czy po prostu rolników, gdzie były bardziej żyzne ziemie tam na południu zachodniopomorskiego, czy na terenach pogórskich, na dolnośląskim. Więc to zawsze było mieszanką, ale w kompletnie innych proporcjach niż teraz. Więc tu nie mam najmniejszej wątpliwości, że to kwestie społeczno-gospodarcze tam odegrały, a nie kultura. Dlatego, że z oczywistych powodów na terenach, gdzie większość ludzi miała w doświadczeniu swoich bezpośrednich przodków migrację, przeważają postawy lewicowe, liberalne i tak dalej. Jeśli one nagle się zmniejszają i wchodzą, pojawia się sympatia dla PiS-u, to bynajmniej nie z powodu tego, że ludzie zaczęli częściej chodzić w dobie jednak jakiejś tam laicyzacji społeczeństwa do kościoła. Notabene ta dyskusja o gminie Cisna jest trochę bez sensu. Generalnie Bieszczady były dla prawicy trudnym terenem, jak na Podkarpacie, dlatego, takie że właśnie... mini ziemie zachodnie. Tak, dlatego, że tam z oczywistych powodów po wojnie napłynęła ludność z wielu innych. Tam Polskie Stronnictwo Ludowe miało bardzo dobre wyniki, w początkach nawet SLD, też i Platforma tam najgorzej nie wynikała. Natomiast tam oczywiście przy fatalnej demografii, przynajmniej tak naprawdę mówimy o stosunkowo niewielkiej puli wyborców, to tam przyrost dla PiSu był gigantyczny w ostatnich latach. I też trudno oczekiwać, że to kwestie kulturowe spowodowały na jednym z najbiedniejszych obszarów w Polsce, który absolutnie nie wykazywał tendencji nadreprezentacji dla prawicy. Ale jest, może być coś takiego jak moda? Jakaś taka presja środowiskowa, rozmowy między ludźmi? No, oczywiście, że tak. Znaczy, jak się analizuje te emocjonalne, albo mówiąc bardziej naukowo, nieracjonalne przesłanki do podejmowania decyzji wyborczych, to postępowanie zgodnie z zachowaniem towarzystwa jest dość częstym zjawiskiem. Zresztą to jest takie socjologiczne zjawisko, że mamy w Warszawie wiele osób napływowych i to z takich regionów jak właśnie Białystok, Lublin, teoretycznie bardziej nastawionych prawicowo i profisowsko. I teraz jakaś część tych ludzi, ukończywszy prawo na KUL-u, UMCS-ie na przykład, przyjeżdża do Warszawy. I teraz jakaś część z tych ludzi wynajmuje w pięciu mieszkanie gdzieś w bloku na Tarchominie i utrzymuje się z niskich pensji na przykład początkujących urzędników państwowych i oni utrzymują się w swoich dość konserwatywnych poglądach również dlatego, że na co dzień przebywają w swoim gronie trochę w takich lokalnych, w takich diasporach, nazwijmy to sobie w uproszczeniu. Natomiast pewna część tej grupy trafia do korporacji. I w tych korporacjach, które działają w dość intensywny sposób, wymagają od ludzi dużego zaangażowania, pracy od rana do późnego wieczora, wyjazdów i tak dalej, to środowisko korporacyjne zaczyna zastępować to środowisko, w którym oni się na co dzień obracali. W związku z tym jest takie zjawisko, które polega na tym, że właśnie jeżeli... upraszczam, więc jeżeli ktoś z widzów uzna, że ja właśnie o nim mówię, a on uważa zupełnie odwrotnie, to nie mówię o jednostkowych przypadkach, tylko o pewnym zjawisku, że wchodząc w korporację zaczynam przyjmować czy dostosowywać swoje poglądy do tego, co uważają moi koledzy z pracy, nie wiem, bardziej doświadczeni, fajniejsi i w tym sensie, no bo moda się bierze z tego, że chcemy naśladować kogoś, kogo uważamy za fajnego, pan doktor mocnego. Takim ładnym językiem opisał coś, co ja powiem krótko, że słoiki dzieci moherów stają się lemmingami. Chciałem na to zapytać. Bo to jest jednak dość zauważalne zjawisko. No tak, ale to ja opisuję dlatego, z czego to się dzieje. Znaczy ja trochę obserwuję większe, mniejsze korporacje od wewnątrz, więc... Mnie to zastanawiało właśnie, masowość tego zjawiska. Bo to jest jednak dość szerokie zjawisko. Ale to tłumaczę, to jest bardzo prosty mechanizm. Już nie będę mówił o nazwach firm, ale wprost... szefowa HR-ów z jednej z międzynarodowych korporacji, ona wprost powiedziała, że oni uważają, że ich polityka jest taka, żeby ludzie przyjaźnili się z ludźmi w pracy. Więc jeżeli pan by chciał ze swoimi kolegami z pracy pojechać na wakacje, to firma to panu z rozkoszą dofinansuje, ponieważ oni uważają, że w interesie firmy jest to, żeby ludzie ze sobą lepiej pracowali i żeby tworzyli sobie takie kręgi znajomości, przyjaźni. I nie chodzi o to, żeby nimi manipulować. Po prostu jest tak jest lepiej, tak? A z drugiej strony to jest też taka potrzeba, bo jeżeli ktoś przychodzi do pracy na ósmą albo jeszcze na siódmą, bo pracuje w Mordorze, tak? Czyli na warszawskim Służewiu. I później to tam są straszne korki i w ogóle nie ma gdzie zaparkować. I wyjeżdża z tej pracy o 19, bo wcześniej wyjazd trwałby 2 godziny, więc i tak byłby w domu o 8. To co on robi? No to on nie ma czasu na utrzymywanie znajomości ze swoimi kolegami ze studiów. Nawet tymi, którzy są w Warszawie razem z nim. On utrzymuje ten kontakt z ludźmi, z którymi pracuje. A ci ludzie, którzy pracują, mają trochę inne poglądy i z czasem w takich prostych dyskusjach, kawa, te rzeczy, których nie wolno reklamować. Bardziej kultura niż ekonomia w pewnych momentach. Ale to właśnie no to jest stary. Ale też im się dobrze powodzi, więc. Ale to jest stary, mający 70 lat problem badawczy. Amerykańskie badania wyborcze w większym stopniu były skłonne widzieć w kontekście częstotliwości migracji Amerykanów wędrówkę poglądów. A że migruję i ze mną migrują moje poglądy. Brytyjczycy, którzy mieszkali na mniejszej przestrzeni, w bardzo mocno podzielonym pod względem ekonomicznym, nie tylko, ale po pierwsze pod względem ekonomicznym w społeczeństwie, raczej doszukiwali się zjawisk, z kim rozmawiam, tak głosują. W myśl tego, o czym mówiliśmy, to odkryto po II wojnie światowej, kiedy okazało się, że no, na fali wielkiego rozwoju gospodarczego wówczas, na przykład w okręgach lejberzystowskich, czysto robotniczych, na przykład lekarze czy nauczyciele, którzy tam szli do pracy, zaczynali głosować niezgodnie, prawda, jakby ze swoją tożsamością i tak dalej, tylko tak jak ich sąsiedzi. I myślę, że w Polsce to drugie zjawisko rzeczywiście zaczęło się pojawiać, ponieważ jeśli przyjrzymy się uważnie geografii wyborczej, to bardzo wyraźnie w Polsce widać, nie tylko w Polsce w tej chwili, to było widać przy Brexicie, to widać w wyborach we Francji, to widać w wyborach u Czechów, Słowaków i tak dalej, mamy do czynienia z eskalacją konfliktu centrum-peryferia. I ten konflikt w olbrzymim... W Stanach Zjednoczonych to też występuje, prawda? W trochę bardziej złożonej postaci, wielowarstwowej niż u nas. I ten rozjazd jakby widać. Im dalej od wielkich aglomeracji, tym więcej głosów na partie antyestablishmentowe. No, tak samo w rzeczonej Rumunii, to wcześniej mówiłem też, Wołoszczyzna i Mołdawia, prawda, głosują na antyestablishmentowe ulice. To są tereny wiejskie, dawny zabór. Jakby turecki, prawda, przeciwko Siedmiogrodowi, tak, który był bardziej, był zamożniejszy, lepiej wykształcony i tak dalej. I to widać w tym momencie w Polsce. I paradoks być może polega na tym, że długofalowo to Prawo i Sprawiedliwość będzie miało trochę więcej do przemyślenia w perspektywie 5-10 lat, dlatego że demografia trochę będzie działała przeciw i kierunki migracji. Przy PiS-ie w miastach w największym stopniu tkwią tereny półwiejskie, włączane w ciągu ostatnich 50-60 lat do dużych miast i zachowujące swój taki małomiasteczkowy charakter oraz biedne dzielnice bliższe centrów. Czyli w Warszawie miast. Ursus i Praga Północ. No, Ursus już teraz nie ze względu na deweloperów. I Praga Północ też już niedługo. Praga Północ jeszcze tak, jeszcze wykazuje. Ale już niedługo. Znaczy, na razie jeszcze tak. Oczywiście, bo też inwestycje mieszkaniowe i tak dalej. I to będzie jednym z najciekawszych zjawisk w najbliższych latach polskiej polityki. Na ile PiS, które zdało sobie poradzić z jesienną sytuacją, będzie potrafiło strategicznie uporać się z tym właśnie, żeby nie tracić swoich poglądów w momencie wejścia w miejskie środowisko. Ale to muszę dopytać o tę właśnie laicyzację, która jednak jest zjawiskiem, o którym mówią ludzie kościoła, ludzie związani z kościołem, jest to już o tym nie, to jest poza dyskusją, to się dzieje. I ten motyw wojny światopoglądowej. Tu przy tych wyborach zadziała się rzecz taka, nie wiem, śmieszna czy zawstydzająca, bo weźmy film Braci Sekielskich. Przed wyborami komentatorzy od lewa do prawa mówią, to zmobilizuje wyborców antyklerykalnych. To zmobilizowało. I to będzie duży problem dla PiS-u. To masę takich komentarzy znaczy, znajdziemy. Sam a tak po wyborach, uważałem, przyznaję bez bicia. Ale po wyborach były zupełnie... Mam wrażenie, że czasami ci sami ludzie mówią, to zmobilizowało wyborców klerykalnych, którzy bronili Kościoła i to pomogło PiS-owi. No, sam ja jestem doskonałym przykładem tego, co pan mówi, bo jeszcze raz powtarzam, pewna logika była taka. Film Braci Sekielskich w ciągu 48 godzin obejrzało 8 milionów ludzi. Jeśli obejrzało, bo to chyba... No, no, odsłon, właśnie, tak. Nie, właśnie nie wiemy, co to znaczy te odsłony. Nie, znaczy, ile razy, to znaczy dokładnie to, ile to razy zostało uruchomione. No, można założyć, że niektóre uruchomienia trwały po kilka minut albo nawet sekund. Z kolei inne uruchomienia były oglądane przez kilka osób naraz. Nie mówię, że to jest jeden do jednego, ale nawet jeżeli podzielimy ostateczną liczbę widzów, która przed wyborami wynosiła 20 milionów osób przez pół, to nadal, gdybym był 24 godziny przed wyborami, twierdziłbym, że to musi mieć jakiś wpływ. Tak? I teraz, jeżeli miało taki że w miastach była stosunkowo duża, jak na wybory europejskie, mobilizacja, to jeżeli wynik był taki, jaki był, to jednym z elementów, która powodowała jako, nie mówię, że dużą i że gro i że to było decydujące, ale dla jakiejś części ludzi ten aspekt biją w kościół była nie do zaakceptowania i powodowała mobilizację, bo to jest niestety też tak i ofiarą tego zjawiska pada trochę kościół, że na 100 księdzy czy na 1000 księży, jeżeli jeden jest pedofilem, to tego jednego wszyscy będą widzieć, a tych 999 mniej. Natomiast ludzie w mniejszych miejscowościach, którzy znają swoich proboszczów, którzy znają swoich wszystkich księży działających na parafii, no, mogli uznać, że muszą jakoś stanąć w ich obronie. Więc zakładam, że tak. Znaczy, ten film miał znaczenie, tylko na obie szalki tej wagi. Tak? Znaczy, z jednej strony trochę zmobilizował elektorat, ale nie w tak dużym stopniu, na przykład, żeby Jana Szojring-Wielgus była w stanie zdobyć mandat, to jedna, ale na przykład zająć to drugie miejsce zgodnie z numerem, który miała na liście. I została przeskoczona przez profesor Płatek, która w zasadzie w ogóle nie robiła żadnej kampanii specjalnie. Przynajmniej ja nie widziałem, ale mogłem wszystkiego nie widzieć. Takie warszawskie zaskoczenie. Włodzimierz Cimoszewicz też nie robił kampanii, Andrzej Halicki robił gigantyczną. No tak, ale jedynka na liście Koalicji Europejskiej. No, ale to większym zaskoczeniem jest to, że Danuta Hibner, która nie robiła kampanii prawie w ogóle, osiągnęła z czwartego miejsca drugi wynik na liście. No, ale Halicki dostał mandat, ale dopiero trzeci, a nie... Ale jest europosłanką od lat, prawda? I mając takie środki, naprawdę można sobie zbudować sieć wiernych. No dobrze, panie wyborców. Profesorze, ja też się przyznam, że też mi się przed wyborami wydawało, że film Braci Sekielskich, jeśli coś spowoduje, to szkody prawicy, a po wyborach się okazało, że mogło być odwrotnie. Nie, ten film był przekonywaniem przekonanych. On nie miał żadnego wpływu na wybory z prostej przyczyny. Gra w wyborach toczyła się o stosunkowo wąską grupę wyborców niezdecydowanych. A dla tych wyborców tematy kulturowe nie są najważniejsze. Generalnie większość Polaków oczekuje od polityków, to pokazują badania od niepamiętnych czasów, po pierwsze aktywności na niwie polityki gospodarczej, polityki społecznej i tak dalej. Im mniej Polak zaangażowany politycznie, zainteresowany i tak dalej, tym bardziej właśnie oczekuje tego typu aktywności. A inne tematy traktuje jako drugoplanowe, a w wielu wypadkach wręcz zastępcze. Oczywiście ja się zgadzam, że jest pewien odsetek wyborców konserwatywnych, którzy nie tyleż próbowali stanąć w obronie oskarżanych księży, tyle tylko, że w wielu wypadkach sprowadzone do Europy i Polski ze Stanów Zjednoczonych wojny kulturowe bardzo szybko stają się dyskusją między ekstremistami z obu stron. I tu to było doskonale widać. Zaczęło się od rzeczywiście poważnego problemu pedofilii, a skończyło się dyskutowaniem o przebudowie struktury kościoła katolickiego, o sensie celibatu i tak dalej. I ta mniejszość konserwatywnych wyborców mogła odebrać ten uskrajniony dyskurs nie jako próbę rozwiązania dramatycznej historii z pedofilią, tylko jako próbę odgórnego zmieniania ich way of life. Która jest zupełnie, zupełnie inna. No i najważniejsza moim zdaniem rzecz. Otóż z jakichś dziwacznych przyczyn w Polsce pod koniec drugiej dekady XXI wieku nanosimy schematy z początku transformacji ustrojowej. Na przykład ówczesne spore aborcje rzeczywiście mobilizowały miliony ludzi po obu stronach z głębokim zaangażowaniem, przekonaniem i tak dalej. Wszystkie dzisiejsze manifestacje w tej materii są niczym w porównaniu do ówczesnych. Tymczasem laicyzacja w katolickich krajach, Irlandii, Austrii, Hiszpanii i tak dalej, nie oznaczała na przykład gwałtownego przyrostu postaw antyklerykalnych, wzrostu notowań partii lewicowych i tak dalej. W wielu wypadkach stało się wręcz odwrotnie. Laicyzacja w dzisiejszym zglobalizowanym świecie polega na tym, że traktujemy kwestie religii, wyznania, światopoglądu jako kwestie prywatne. Zagrożeniem dla religijności czy kościoła w Polsce nie są partie lewicowe czy liberalne, ale są supermarkety, komputery, internet, telefony komórkowe, konsumpcyjny styl życia i tak dalej. To widać w tym momencie wśród młodych pokoleń, będzie to coraz bardziej zauważalne. I stąd aborcje i tak dalej nie wywołuje dzisiaj poza niszami wyborców, mniej czy bardziej aktywnymi, większego zainteresowania i w tym sensie kultura także przegrywa z ekonomią. A co z trzecią partią? Czy w Polsce jak długo jeszcze będzie mieć jakąś trzecią partię? Trzecią niezależną oczywiście, nie koalicjanta. Ja uważam, że u nas będą nawet dwie trzecie partie. Znaczy, cały czas uważam, że ten system bipolarny, o którym wcześniej mówił mój przedmówca, pan profesor, jest oczywiście uproszczony, ale jest po obu stronach jest pewna potrzeba zagłosowania trochę inaczej. I jest ten elektorat liberalny, o którym wspomniałeś, i myślę, że tam jest jakaś taka, to nie wiem, czy to jest bardziej 6, czy bardziej 10%. Też pewnie zależy od tego, jak duża będzie frekwencja. Tak samo jest na prawej stronie. Jak sobie dodamy ten wynik Konfederacji i wynik Kukiza i uświadomimy sobie, że tak naprawdę to były dokładnie te same osoby, które tworzyły listy Kukiza w 2015 roku, no to tam jest po obu stronach pomiędzy 6 a 10% takiego miejsca na partię, na dwie partie trzecie, które będą się trochę albo wewnętrznie kłóciły, albo będą trochę karmiły porażkami konkurencji i w ten sposób osłabiały te główne partie. I myślę, że to tak jeszcze przez kilka lat będzie trwało. Natomiast może dojść do takiej sytuacji, jaka ma miejsce teraz, ewoluuje oczywiście w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, gdzie nagle się okazuje, że partie, które były do tej pory, czy we Francji, gdzie partie, które były przez lata w rządzie, nagle stają się partiami trzecimi, albo mają taką perspektywę, że już niedługo nie będą tyle znaczyć, bo te partie, które były trzecimi do tej pory, zaczynają zdobywać popularność. No, partie trzecie mogą być w takim bipolarnym systemie, mogą być partiami dwóch rodzajów. Pierwszy z nich to jest partia tożsamościowa, partia subkultura, jak się to określa w politologii, która ma bardzo wyrazistą ideologię, silną historyczną tradycję i tak dalej. Komunistyczna partia Czech i Moraw, prawda, znika i nie może zniknąć, prawda, i prawie każdy rząd czeski ostatnio od niej zależy, ale w Polsce absolutnie nie ma na to wpływu. Drugi model to jest partia pomiędzy. Taka partia, która będzie zdolna czerpać wyborców od momentach kryzysowych dla obu głównych obozów. Na tym Macron swoją drogą zbudował taką partię. W Polsce kandydatów było tu dwóch. PSL i Ruch Kukiza. W przypadku ludowców chyba jest trochę za późno na to, ponieważ istotna część elektoratu przepłynęła do PiSu, natomiast elity partyjne czują się jednak bliższe wieloletniemu koalicjantowi i ludowcom trudno będzie w krótkim czasie wybrnąć z tego, a czasu zaczyna brakować. A drugim takim kandydatem był Ruch Kukiza. No ale on z kolei jakby nie zdążył ani rozwinąć struktur organizacyjnych, ani przyjąć strategii na czas wyborów. Chyba nawet się nie starał. Tak, chyba pod wieloma względami się nie starał. Więc myślę, że te dwie możliwości padną. To jest SLD jako partia subkulturowa. To też jest chyba o 4 lata za późno na to. Natomiast zgadzam się z intuicją, że młode pokolenie, których istotna część nie odnajduje się w obecnym sporze, ponieważ młodzi ludzie są równie liberalni w podejściu do gospodarki i życia społecznego jak Platforma, ale są antyestablishmentowi jak PiS. Prawda? Są poza. Dlatego tak duże skoki w niektórych wyborach. To Kukiz, Korwin, prawda, i tak dalej. Ja przyznam szczerze, że ani przez sekundę nie wierzyłem w to, że Konfederacja wejdzie do tego, do Parlamentu Europejskiego w sytuacji, w której równolegle z Kukizem startuje. Natomiast w perspektywie 5 czy 10 lat, moim zdaniem, być może pojawi się w Polsce przestrzeń dla takiej formacji, powiedziałbym, trochę libertariańskiej, która będzie przyczynkiem w polityce, ale która rzeczywiście może gdzieś być tam poza dwoma obozami. To nie jest oczywiście żadna przesłanka do generalnych wniosków, ale nie wiem, jakie są twoje doświadczenia z naszymi studentami. 10 lat temu było tak, że większość studentów było za Platformą, potem było tak, że większość studentów było za PiS-em, a dzisiaj większość studentów nie jest ani za PiS-em, ani za Platformą i z obu tych partii się, delikatnie mówiąc, śmieją. Wyniki prawyborów w szkołach średnich pokazują takie zjawisko. Dziękuję panom za bardzo ciekawe i wnikliwe wyjaśnienie tego, co się wydarzyło kilka dni temu. Gośćmi dzisiaj byli pan profesor Rafał Chwedoruk. Dziękuję panie profesorze. I pan doktor Olgierd Anusewicz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie doktorze. Autopromocja. Czekaliśmy na ten festiwal cały rok. Wrócimy więc do niego w Trójce pod Księżycem. Uczcimy trójkowych laureatów. Chciałbym podziękować Tomkowi za wszystkie fantastyczne teksty, które razem nagraliśmy w Teatrze Polskiego Radia. Między innymi Andrzeja Chyrę i Tomasza Mana. Skomentujemy werdykt jurorów. Powspominamy 4 dni na 19. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Dzisiaj po północy zapraszamy Barbara Marcinik, Andrzej Brzoska, laureat, i Krzysztof Sielicki, kierownik literacki Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.